Ένας κοινός μας φίλος μου είχε πει ότι αν θέλεις να καταλάβεις πόσο σημαντικός είναι ένας ερμηνευτής, βάλ τον να τραγουδήσει ένα τραγούδι που ξέρεις γνωστό, μεγάλου τραγουδιστή ή μεγάλης τραγουδίστριας. Εάν δεν σου θυμίσει τίποτα από αυτούς, τότε θα έχεις μία πρώτη γεύση του πόσο σπουδαία είναι η φωνή του. Αν θέλεις όμως να καταλάβεις πραγματικά πόσο σημαντικός είναι, βάλ τον να τραγουδήσει ένα δημοτικό τραγούδι. Αγαπητέ Κώστα, καλώς ήρθες. Κώστας Μακεδόνας. Καλώς σε βρίσκω, Νίκο. Καλησπέρα. Αυτή η κουβέντα είναι του Σταμάτη. Και νομίζω ότι μετράει αυτή η κουβέντα του Σταμάτη, του Κραουνάκη. Καλά, βέβαια. ο οποίος έχει παίξει και έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σου, την καλλιτεχνική. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχαν, αν δεν υπήρχε ο Σταμάτης και αν δεν έπαιζε αυτόν τον καθοριστικό ρόλο. Πριν πάμε στο Σταμάτη, παιδί 10 χρονών μαθαίνεις κιθάρα, κάποια στιγμή είσαι φοιτητής, ταυτόχρονα τραγουδάς και ταυτόχρονα μαθαίνεις να πιλοτάρεις. Λίγο πιο μετά το ξεκίνησε αυτό. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Αρχίζει εκεί με σχέση με το τραγούδι. Ναι, αρχίζει από τα πολύ μικρά, από τα πολύ παιδικά χρόνια, λόγω της αγάπης που είχαν οι γονείς μου για το καλό ελληνικό τραγούδι. Και επειδή υπήρχε στο σπίτι, και ευτυχώς το έχω ακόμα αυτό, ένα παλιό ραδιοπικάπ, στο οποίο ήταν το πρώτο μου παιχνίδι. Δηλαδή, μου άρεσε να πηγαίνω να παίρνω δισκάκια, να τα βάζω, να ακούω τραγούδια, τα μάθαινα, τα τραγουδούσα από πολύ μικρός. Και ήταν και λίγο η ατραξιόν αυτή, ότι Κώστα, ας πούμε, χωρίς να ξέρω ακόμα να διαβάζω, μου λέγανε βάλε το τάδε τραγούδι, πήγαινα, έβρισκα τα δισκάκια και το βάζα. Αλλά δεν ήξερα να διαβάζω. Απλά αναγνώριζα το δίσκο. Αργότερα. Αυτό φάνηκε πολύ και μέσα στην οικογένεια όλη, ας πούμε, και ήρθε δώρο μια κιθάρα από ένα θειό μου, ξεκίνησα σιγά σιγά μαθήματα στα 10 μου και έγινα βεβαίως ο entertainer του σχολείου, ο τραγουδιστής που διοργάνωνα και όλες τις συναυλίες και για το Πολυτεχνείο και για όλες τις άλλες μουσικές εκδηλώσεις, αλλά και λαϊκές βραδιές για τους συμμαθητές. Με κορυφαία τότε τη συναυλία, ένα μήνα ακριβώς από το θάνατο του Βασίλη Τσιτσάνη, κάναμε ένα αφιέρωμα, στο οποίο δεν ήταν μόνο, ήταν όλο το σχολείο μέσα στο κλειστό γυμναστήριο, σε ένα τεράστιο χώρο. Ήρθανε και όλοι, ήρθε και πάρα πολύ κόσμος από όλη την περιοχή. Μιλάς για το 84. Σωστά. Ναι. Ήμουν τρίτη ηλικίου. Και μαζεύτηκε όλος ο κόσμος εκεί. Αλλά το είχα πει στη μάνα μου, ας πούμε, επειδή ήταν ο Τσιτσάνης, ήταν. Τον λατρεύαν οι γονείς μου. Και όπως και Τιμοσχολιού, για τον Πυθικότσι ήταν, δηλαδή αυτή ήταν η... αυτά ήταν τα highlights εκείνης της εποχής για τους γονείς μου. Και όταν πέθανε και μου το είπε η μάνα μου, ότι ξέρεις πέθανε ο Τσιτσάνης, και μου το είπε σαν να πέθανε κάποιος συγγενής μας, ας πούμε, λέω σε ένα μήνα από τώρα θα κάνω συναυλία στο σχολείο. Και έτσι ακριβώς και έγινε. 18 Ιανουαρίου πέθανε, 18 Φεβρουαρίου κάναμε τη συναυλία. Και ήμουν και με 39 μισό πυρετό, αλλά είπα δεν θα τα ακυρώσουμε, θα παίξουμε. Η ανωτάτη βιομηχανική Θεσσαλονίκης, πήρες πτυχίο από εκεί? Δεν το πήρα. Δεν το πήρες. Όχι. Είσαι αιώνιος φοιτητής. Δυστυχώς. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχεις κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο τίποτα. Όχι. Δεν κοστίσεις, εντάξει. Γιατί εμένα μου λέγανε και εμένα ότι είχα κοστίσει κάτι. Εγώ το πήρα στα 29 χρόνια. Αλλά δεν νομίζω ότι κόστησε. Κοίταξε, τα οικονομικά δεν ήμουν ποτέ καλός. Γι' αυτό δεν έχω και λεφτά. Αλλά όχι, δεν ήμουν. Πέρασα. Ήταν η σχολή που είχα επιλέξει σαν τρίτη. Είχα βάλει πρώτα κοινωνιολογία στην Πάντιο, πολιτικών επιστημών, και μετά είχα βάλει την. Και για ελάχιστα μόρια δεν πέρασα εκεί και πέρασα στη βιομηχανική. Αλλά νομίζω ότι όλα τελικά γίνονται με έναν τρόπο για να μας καθοδηγήσουν εκεί που θέλει η καρδιά μας και όχι το μυαλό. Και ποιο μυαλό να έχεις όταν είσαι 17 χρονών? Βλέπω από το γιο μου τώρα που είναι 17 χρονών και ψάχνεται να δει τι θέλει να κάνει. Είναι δύσκολο, ειδικά για τα αγόρια. Τα κορίτσια είναι πιο κατασταλαγμένα ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Πώς πέρασες από το αμφιθέατρο στα μαγαζιά πάνω στη Θεσσαλονίκη? Στη σχολή μου, στη βιομηχανική, είχαμε ένα μικρό χώρο ακριβώς στον κάθετο δρόμο εκεί στην πώς λεγόταν, Προξένου Κορομιλά νομίζω. Υπήρχε ένας μικρός χώρος που ήταν ιδιοκτησία της σχολής. Μας τον έδωσαν λοιπόν για να κάνουμε εκεί λαϊκές βραδιές. Μέσα σε όλα αυτά εγώ έκανα τότε και αφιερώματα σε συνθέτες, σε στιχουργούς, σε ποιητές, στη μελοποιημένη ποιήση και όλα αυτά, και είχαμε φτιάξει μια ομάδα έτσι μουσικών και αρχίσαμε να παίζουμε δύο φορές τη βδομάδα, Τρίτη Πέμπτη, στο στέκι αυτό της σχολής. Από εκεί, επειδή ξαφνικά έγινε άλλος και εκτός από τους συμφοιτητές μας άρχισαν να έρχονται φοιτητές από άλλες σχολές, άρχισε να μπαίνει και κόσμος άσχετος μέσα, γιατί μάθαιναν ότι εκεί γίνονται απίστευτες βραδιές, από εκεί άρχισαν και οι πρώτες προτάσεις. Εκεί, τον Σταμάτη που τον συναντάς, πού έρχεται και σε βρίσκει? Σταμάτη τον συναντάω στο Σκορπιό, ένα νυχτερινό μαγαζί. Ήταν περίεργο που εγώ διάλεξα να πάω σε ένα αλλιώτικο χώρο από αυτούς που είχα συνηθίσει, αλλά επειδή παίζαμε, ήμασταν, ξέρω εγώ, ένα μπουζούκι, μια κιθάρα, ένας μπαγλαμάς, ξέρω εγώ, ήμασταν μικρή ορχήστρα και όταν κάναμε συναυλίες είχαμε και πιάνο, μπάσο, τύμπανα, αλλά ήταν αυτό και ήμασταν ερασιτέχνες, παιδιά ήμασταν. Κάποια στιγμή με έπιασε το μεράκι και λέω θέλω να πάω να παίξω με μια ορχήστρα με μουσικούς καλούς, με ήχο, με φώτα κτλ. Και γι' αυτό πήρα την απόφαση και πήγα εκεί και τελικά μου βγήκε σε καλό. Τι έτυχε να έρθει στο μάτι, περίπου κάνα μήνα μετά που ξεκίνησα. Και τι σου είπε, έλα εδώ παιδί μου, εσύ. Είπε στον επιχειρηματία, του λέει αυτόν, προσπάθησε να τον εκμεταλλευτεί φέτος, γιατί από του χρόνου έχει φύγει, είναι μαζί μας στην Αθήνα. Και έτσι και έγινε. Σε ένα ορατό μηδέν παγιδευμένος, στο αδιέξοδο μια έξοδο ζητώ, σε μια στιγμή του ρολογιού σταματημένος, χέρια απλώνω σε ακίνητο χορό. Κι ας με είχες δεδομένο, ανοίγω πόρτες απ' την άλλη να βρεθώ. Κι αν στην αγάπη με θεώρησες χαμένο, μες στα συγκρίνια όρθιος πάλι θα σταθώ. Κι είναι το μόνο δεδομένο. Ζωγραφισμένος με βλέμμα πονό, με σβήνει ο καιρός και στου λαβύρινθου το νήμα σου μπλεγμένος με έχει στυλίξει σαν ατσάλινο συστό. Δε σου ανήκω κι ας με είχες δεδομένο, ανοίγω πόρτες απ' την άλλη να βρεθώ. Κι αν στην αγάπη με θεώρησες χαμένο, μες στα όρθιος πάλι θα σταθώ. Κι είναι το μόνο δεδομένο. Έρχεται λοιπόν ο Σταμάτης και την επόμενη χρονιά είσαι Αθήνα. Ναι, δίπλα στο Ταμπού, δίπλα στην Βίκη Μοσχολιού και την Τάνια Τσανακλείδου. Και παράλληλα ετοιμάζαμε το... Τη Μοσχολιού που έβρισκε στους δίσκους πιτσιρικάς, ναι. Γιατί θυμόσουνα το σχήμα του δίσκου, ναι. Τη συναντάς πια βέβαια. Ως συνεργάτη. Ήταν αυτό που έφυγα από την πρώτη πρόβα και δεν μπορούσα να το πιστέψω, γιατί Κάποια στιγμή είχε πάρει, είχε τραγουδούσε κάτι και μου λέει: Έλα εδώ ρε πιτσιρίκο και τα λοιπά. Δεν ήταν η πρώτη πρόβα, δεν ήμασταν οργανωμένοι. Ήταν ένα μικρόφωνο. Και έλα εδώ, μου λέει, να το πούμε μαζί και αυτά. Και ξαφνικά βρέθηκα να τραγουδάω στο ίδιο μικρόφωνο με τη Μοσχολιού, πρόσωπο με πρόσωπο. Και λέω: Αποκλείεται, λέω. Μάλλον κάποιο όνειρο βλέπω, δεν το έχω. Ήταν απίστευτο, ναι. Τα βαφτίσια είχαν γίνει? Όχι. Στο Ταμπού δούλεψα με το κανονικό μου επίθετο, το Κωνσταντίνο Πάκα, α πούμε. Το Πάκας. Και αυτό έγινε όταν ήρθε η ώρα να βγει ο πρώτος δίσκος, το Δεν Έχω Ιδέα. Νονά είναι η Νικολακοπούλου. Επί της ουσίας ναι, και ο Σταμάτης. Με πήρε ο Σταμάτης ξαφνικά ένα πρωί, γιατί ψάχναμε πολλές φορές για να βρούμε το. Πολλά βράδια κάναμε πολλά γέλια με αυτό. Γιατί ξέρεις, ψάχναμε να βρούμε κάτι να αλλάξει το επίθετο. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα. Είχα στυλώσει τα πόδια. Έλεγα: Δεν θέλω να αλλάξω το επίθετο. Εντάξει, το Πάκας δεν είναι και αντιεμπορικό, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις μεγάλη καριέρα, φαντάζομαι, τραγουδιστική με τον Μπογιόπουλο. Άμα με το Πάκας μπορείς να κάνεις. Εντάξει. Και είχαμε γελάσει πάρα πολύ. Γιατί είχαμε ανοίξει τηλεφωνικούς καταλόγους. Ήταν αυτό όλη αυτή η διαδικασία που ψάχνεις. Και εγώ δεν ήθελα να φορέσω τίποτα σαν επίθετο άλλου ανθρώπου επάνω μου. Τέλος πάντων, και ένα πρωί με πήρε ο Σταμάτης, μου λέει: Ήμασταν με τη Λίνα χτες και σε βαφτίσαμε. Πλήσου και πάρε με τηλέφωνο να σου πω το επίθετό σου. Λέω: Πες μου. Όχι, μου λέει, πήγαινε να πληθείς για να γίνει βάφτιση. Τέλος πάντων, τον κάλεσα μετά από δύο λεπτά και μου λέει: Κώστας Μακεδόνας, πώς σου φαίνεται? Του λέω: Ρε, εσύ, μου αρέσει πολύ αυτό. Και είχα και την αγωνία το αν, πώς θα, να μην στεναχωρήσω και τους γονείς μου, τους οποίους με το είπα, ας πούμε, ενθουσιάστηκαν. Α, λέει, πολύ ωραία, δεν πειράζει, λέει, που δεν θα είναι το δικό μας. Και μου έκανε απίστευτη. Και αυτό δικό μας είναι. Ναι. Τηλεφώνησες πάλι να μου κάνεις κεφάλι, να σου πω να μου πεις: Κοίτα μόνο την ώρα, ούτε χτες ούτε τώρα θα φανείς συνεπής. Πάλι θα κανονίσεις και θα ξεκουβαλήσεις και κανέναν εξτρά. Το κοντό κολλητό σου ή κανένα γνωστό σου από τα φιλιατρά. Τηλεφώνησες πάλι από τον κύριο Τσάρλι που σου κάνει αγγλικά. Τηλεφώνησες πάλι και σ' ακούγανε κι άλλοι, μίλα ελληνικά. Άμα θες να σε βγάζω και να σε συναρπάζω, να σε πιω τεκλαρέ. Μου έχουν πει στο φλιτζάνι πως μια Λίζα με κάνει φιλετάκια πουρέ. Πάρ' το Λίζα και κάν' το κορνίζα και βάλ' το στην πρίζα να κάνει σουξέ. Το πτυχίο δεν μπαίνει στ' αρχείο, κορίτσι για δύο τσιφλίκι παξέ. Πάρ' το Λίζα και κάν' το κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Το ονειρέο κορίτσι λαθρέο, κομμένη στο λέω, όχι άλλη στραβή. Τηλεφώνησες πάλι όταν έβλεπα γκάλι να μου κάνεις ρελάνς. Με κουράζεις ρε Λίζα, θα μου κάψεις τη μίζα και θα πάρω ρεβάνς. Όλο ντίαρ και χάνει, αξιχτήρι Γιορτάνη, τράβα βρες το κοντό. Που έχει βιοτεχνία μες στη Νέα Ιωνία και αμάξι Μπορντό. Τηλεφώνησες πάλι από το δίπλα μπακάλι που το λένε Μικέ. Δε γουστάρω Λιζάκι, αλογάκι σε σκάκι σε αγώνα Σικέ. Τηλεφώνα στην Τέζη να σου κάνει τραπέζι με σαμπάνια Καΐρ. Και φωνάχτε την Πέπη που έχει βίτσιο να βλέπει μόναχα Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρ' το Λίζα και κάν' το κορνίζα και βάλ' το στην πρίζα να κάνει σουξέ. Το πτυχίο δεν μπαίνει στ' αρχείο, κορίτσι για δύο τσιφλίκι μπαξέ. Πάρ' το Λίζα και κάν' το κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Το μοιραίο κορίτσι λαθρέο, κομμένη στο λέω, όχι άλλη στραβή. Πάρ' το Λίζα και κάν' το κορνίζα και βάλ' το στην πρίζα να κάνει σουξέ. Το πτυχίο δεν μπαίνει στ' αρχείο, κορίτσι για δύο τσιφλίκι μπαξέ. Πάρ' το Λίζα και κάν' το κορνίζα και μες στο Ιμπίζα μπορεί να συμβεί. Το μοιραίο κορίτσι λαθρέο, κομμένη στο λέω, κλείστο. κρίμα στη χαρά. Κάπου κοιταχτήκαμε, μετά ερωτευτήκαμε κι ύστερα βρεθήκαμε άλλη μια φορά. Πρώτη μου φορά σε θολά νερά έμαθα κολύμπι και πως λένε το για χαμπίμπι. Πρώτη μου φορά ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Φορά, κρίμα στη χαρά. Θα έρθουν εκεί φίλοι μου να μάθουν το ρεζίλι μου. Μάτωσα τα χείλη μου άλλη μια φορά. Μόνο μια φορά φτάνει σοβαρά καρδιά του ανθρώπου να βρεθεί στο επιτόπου λιώμα φανερά. Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Τηλεφώνησα ούτε μια φορά κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Ακούσαμε πριν τη Λίζα, τώρα το «Μόνο μια φορά», αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το διαβατήριο, Κώστα, το «Μόνο μια φορά». Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο ο Μακεδόνας αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα. Επί της ουσίας, ναι, και εγώ έτσι το λέω, σαν διαβατήριο. Νομίζω ότι ήταν το τραγούδι που ουσιαστικά μου άνοιξε την πόρτα σε όλα τα σπίτια. Η Λίζα, βέβαια, επειδή ήταν στον ίδιο δίσκο, στο δίσκο «Μόνο μια φορά», είχε κάνει πρώτη επιτυχία. Δηλαδή ο δίσκος βγήκε τον Ιούνιο και έγινε χαμός όλο το καλοκαίρι να παίζεται η Λίζα και ξαφνικά το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο βγήκε το «Μόνο μια φορά», αλλά πολύ δυναμικά. Η Λίζα ήταν καλλιτέχνηδα με πτυχίο που τη βάλανε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γι' αυτό το πήρε και το κανικορνίζα μετά. Η Λίζα προέκυψε μέσα σε φάση που κάναμε πρόβα τα τραγούδια και δουλεύαμε τα τραγούδια, μάθαινα ουσιαστικά. Και κάποια στιγμή ήθελα να πάω στην τουαλέτα, πήρα και ένα τηλέφωνο για να μιλήσω με την κοπελιά μου τότε στη Θεσσαλονίκη κλπ. Και μου λέει: σταμάτησε καλά, μου λέει, μέχρι να τα κάνεις αυτά, έγραψα ένα τραγούδι για να κάνουμε πλάκα. Και λέω: τι, και μου παίζει τη Λίζα. Εκεί επί τόπου γράφτηκε, ναι, αυτό, ναι, δηλαδή. Ναι. Έλα, μου λέει, να φτιάξουμε και τους τελευταίους κάτι, να συμπληρώσουμε κάτι στίχους, κάτι αυτά. Και για πλάκα το ουσιαστικά γράφτηκε ως πλάκα. Και το ακούσαν από την εταιρεία και λέει: δεν γίνεται να μην το βάλετε αυτό, είναι επιτυχία αυτό, θα το βάλουμε. Και έτσι μπήκε. Για να... εκείνες εποχές σίγουρα, δεν ξέρω και σήμερα, για να κάνεις τη δουλειά που θέλεις, για να σε μάθει ο κόσμος, πρέπει να κατέβεις Αθήνα. Ναι, ήτανε απαραίτητη προϋπόθεση πια. Θα μου πεις, ο Παπάζογλου πώς κατάφερε και έκανε όλα αυτά που έκανε. Αλλά ήτανε ιδιαίτερη περίπτωση ο Νίκος, ας πούμε. Δεν είναι... έπρεπε κάτι να κάνεις, έπρεπε να το κάνεις αυτό το βήμα. Εγώ τότε το σκέφτηκα πολύ και είπα ότι τώρα μπορώ να το κάνω, αργότερα δεν θα μπορώ. Ήμουνα μικρός, ήμουνα 20 χρόνια όταν κατέβηκα, 21, δεν είχα υποχρεώσεις, ενώ οικογένεια είχα, τους γονείς μου και είχα και σχέση με κοπέλα και τα λοιπά, αλλά δεν ήταν αυτό, έχω οικογένεια, ναι, παιδιά, ναι. Ξέρω εγώ, κατασταλαγμένη ζωή και όλα σήμερα αυτά. Με τα YouTube, με τα ίντερνετ, με τα αυτά, μήπως έχει αλλάξει λίγο το πράγμα, δηλαδή βλέπω το Lex. Δεν ξέρω τι τραγουδάει το παλικάρι. Mm-hmm. Ακούω ότι είναι πολύ σημαντικός. Αλλά μήπως πια τα νέα μέσα τα οποία υπάρχουν στην διάθεσή μας. Νομίζω ότι είναι διαφορετική πια η τρόπη. Mm. Είναι διαφορετικός ο τρόπος. Νομίζω ότι τώρα πια είναι πολύ πιο εύκολο να γίνεις γνωστός. Να γίνεις γνωστός και γρήγορα δηλαδή. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο είναι το να μπορέσεις να κάνεις μια πορεία και να αντέξεις το χρόνο. Δεν υπάρχει δισκογραφία με την έννοια που υπήρχε παλιά. Υπάρχει μια βιασύνη γενικότερα από τα νέα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό ευθύνεται λίγο η τηλεόραση περισσότερο. Δημιουργεί την αίσθηση δηλαδή ότι μέσα σε ένα χρόνο μπορείς να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι, αυτό που κάποιοι κάνανε 30 και 40 χρόνια για να γίνουν. Δεν γίνεται έτσι όμως. Εγώ το βλέπω μιλώντας με νέα παιδιά, δηλαδή πολλά παιδιά έχουν την αίσθηση ότι θα βγουν και ότι σε 1-2 χρόνια θα έχουν γίνει ο Νταλάρας, ας πούμε, θα έχουν γίνει η Αλεξίου, η Μαρινέλα. Δεν γίνεται έτσι. Αυτοί φτύσαν αίμα για να φτάσουν εδώ που έφτασαν. Όλοι. Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο. Κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου, κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά. Το μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μ' οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή. Φόρτσα στο πετάλι, να'ρθουνε κι οι άλλοι, πάμε για ορθοπεταλιές. Τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανήφοριές. Κι άλλοι πάμε για ορθοπέταλιες. Τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανήφοριες. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει εκεί που πιο πέρα σπάς. είναι ο έρωτας τόσο δυνατός. Σήκωσες βουνά, σε λυγίζει αυτός, σε λυγίζει αυτός, σε λυγίζει αυτός. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς. Γιατί εμείς οι δυο μπήκαμε μπροστά από το μαζί και από το χωριστά. Αντίκριστα, αντίκριστα. Δεν θέλω να μπορείς πια να μ' αρνηθείς. Μα κι αν μ' αρνηθείς, θα είμαι πάντα εκεί. Στα όχι που θα πεις, να φωνάζω μη, να φωνάζω μη. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς. Γιατί εμείς οι δυο μπήκαμε μπροστά από το μαζί και από το χωριστά. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς. Γιατί εμείς οι δυο από το μαζί και από το χωριστά. Αντίκριστα, αντίκριστα. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιντεάκι. Όσοι δεν το έχετε δει, σας προτρέπω έτσι να το δείτε. Είναι από τις πρόβες στην παράσταση που είναι ο Κώστας Μακεδόνας. Ακούγεται μέσα ο Μακεδόνας να κάνει την πρόβα. Ποιο λες, το τραγούδι της έναρξης. Το τραγούδι της έναρξης είναι για το αυτοπάτωμα. Το τι ώρα είναι. Ναι, ναι. Το βιντεάκι έχει τραβηχτεί έξω. Είναι στο φουαγέ που είναι η ηθοποιοί έξω. Κάποιος εκεί άνθρωπος της παραγωγής έχει την έμπνευση να το τραβήξει. Ακούγεται ο Μακεδόνας να κάνει την πρόβα μέσα και ακούν απ' έξω η Παπακοσταντίνου η Μίρκα, η Ευαγγελία η Μουμούρη, η Ηρώη Μανέ. Το τραγούδι αυτό έχει κορώνες. Ναι, ναι. Και εστιάζει λοιπόν ο φακός τώρα του κινητού στα πρόσωπα των συντελεστών της παράστασης που έχουν μείνει έκθαμβοι με αυτό που γίνεται μέσα, ακούγοντας τον Μακεδόνα να κάνει την πρόβα. Τελειώνει λοιπόν η πρόβα και γυρίζει η Μανέ και λέει, πώς το είπε? Υπερεκτιμημένος. Υπερεκτιμημένος. Νομίζω η Μίρκα το λέει. Νομίζω. Η Μανέ είναι βέβαιο. Ναι. Είναι βέβαιο. Έχουν μείνει όλοι εννοεί, εν πάση περιπτώσει, με αυτό το οποίο έχει κάνει μέσα με τη φωνή του, με το λαρίγκι του ο Μακεδόνας, και βγαίνει η Μανέ και λέει, υπερεκτιμημένος. Κώστα, τι είναι λαϊκό τραγούδι? Σίγουρα όχι αυτό που λέει ο κόσμος τώρα λαϊκό τραγούδι, και υπονοώντας τα τραγούδια που παίζονται στις μεγάλες πίστες και τα αυτά που, τέλος πάντων, τα pop λαϊκά και τα περίεργα. Εμείς έχουμε νιώσει την έννοια του λαϊκού τραγουδιού ως την εξέλιξη του ρεμπέτικου τραγουδιού, του μικρασιάτικου τραγουδιού, όλη αυτή την πρόσμιξη που έγινε από τις επιρροές που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας μαζί με το τραγούδι που υπήρχε εδώ στην, και συν το δημοτικό, όλα αυτά έγινε μια πρόσμιξη και έγινε το καλό λαϊκό τραγούδι. Έχουμε τέτοιο τραγούδι σήμερα? Γράφονται καλά τραγούδια σήμερα? Εγώ νομίζω ότι γράφονται. Δεν βλέπουν το φως εύκολα. Είναι τόσο πολύ μεγάλη πληροφορία που παίζει. Υπάρχει και μία άρνηση γενικότερα, ας πούμε, στο ότι μην βάζετε μπουζούκια στα τραγούδια, μην βάλετε τα πνευστά να παίζουν. Για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει, για ποιο λόγο το μπουζούκι είναι ένα όργανο που χαρακτηρίζει την Ελλάδα, δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι το μπουζούκι αποτελεί, ξέρω, όργανο κάποιας άλλης χώρας. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι καταστάσεις που έρχονται και φεύγουν μες στη μόδα, αλλά πιστεύω ότι γράφονται κάποια καλά λαϊκά τραγούδια. Δυστυχώς δεν βρίσκουν εύκολα τον τρόπο να φτάσουν παντού. Και αυτό παρά το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δίχτυα τουλάχιστον αποτελεί στοιχείο των παραγωγών που κάνουν και των προγραμμάτων τα οποία εξαγγέλουν μια σειρά παιχνίδια, δεν ξέρω τι είναι αυτά, εν πάση περιπτώσει, πάντως έτσι τα λένε, διαγωνισμοί, κάτι στον απόϊχο του να η ευκαιρία των δικών μας χρόνων. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανείς πολλές ώρες καταναλώνονται στα τηλεοπτικά δίκτυα που έχουν σχέση αυτές οι ώρες με το τραγούδι, αλλά τελικά με τι έχουν σχέση, δεν έχω καταλάβει. Τίποτα, αυτοί είναι διαγωνισμοί εκ των πραγμάτων. Έχουν σχέση με το τραγούδι και πιστεύω ότι επειδή εγώ έτυχε να είμαι. Εσύ είχε μια εμπειρία 16, πριν 17, από 5-6 χρόνια, ναι. Στο Rising Star. Υπάρχουν παιδιά με ταλέντο. Είναι αδικία να λέμε αυτό που συνήθως. Τώρα πια δεν βγαίνουν καλοί και δεν υπάρχουν καλοί και όλα αυτά είναι, νομίζω ότι. Είναι άδικο για κάποια παιδιά. Παιδιά με ταλέντο υπάρχουν. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά? Τι θα τραγουδήσουν? Δεν υπάρχουν πια παραγωγοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο παραγωγός δεν ήταν ένα διακοσμητικό είδος σε μια δισκογραφική εταιρεία. Οι καλοί παραγωγοί δηλαδή παρήγαγαν φοβερό έργο. Μακράκης, ας πούμε, που έφυγε και πρόσφατα, ήταν για πολλά χρόνια παραγωγός μου. Δεν υπάρχει πια αυτό το στοιχείο. Να πεις ότι θα ακούσουν, θα διαλέξουν, αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή την γκάμα, μπορεί να συνεργαστεί με αυτούς τους δημιουργούς, να πάει να τους πιάσει κάποιος, να γίνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πλέον, αν δεν έχει και κάποιος χρήματα, δεν μπορεί να βγει και στη δισκογραφία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γεννήθηκα στα μέθανα, δεν πέθανα. Η μάνα μου ήταν χρόνια εκεί δασκάλα. Στη σκάλα. 7 χρονών μικρός ανέβηκα, δεν πέθανα. 7 χρονών μικρός ανέβηκα, δεν θα γίνω σαν τα γόρια τα άλλα. Κι αυτά που σου λέγα παλιά θα γίνω και θα κάνω. Ξέχνα τα, είμαι υπάλληλος και τρέχω και δεν φτάνω. Κι αυτά που σου λέγα παλιά θα γίνω και θα κάνω. Ξέχνα τα, είμαι υπάλληλος και τρέχω και δεν φτάνω. Το γιάσεμι το μύρισα, δεν γύρισα. Τα αστέρι μου το φόρτωσα στο τρένο. Το φρένο! Το φρένο δεν το πάτησα και το όνειρο. Το φρένο δεν το πάτησα και το όνειρο. Σκοτώθηκε και τώρα ζω με ξένο. Κι αυτά που σου λέγα παλιά θα γίνω και θα κάνω. Ξέχνα τα, είμαι υπάλληλος και τρέχω και δεν φτάνω. Κι αυτά που σου λέγα παλιά θα γίνω και θα κάνω. Ξέχνα τα, είμαι υπάλληλος και τρέχω και δεν φτάνω. Παλιά θα γίνω και θα κάνω. Ξέχνα τα, είμαι υπάλληλος και τρέχω και δεν φτάνω. Θες να σ' αγαπώ, σ' έχω πια ξεχάσει και δεν θέλω να σε δω. Τώρα όσο και να θες να σ' αγαπώ, δεν γυρίζω πίσω, δεν μπορώ. Έκανες το λάθος, άφησες το πάθος και φύγες μες στη νυχτιά. Κομμάτια, όρκους και παλάτια και την άδεια μου καρδιά. Τώρα όσο και να θες να σ' αγαπώ, σ' έχω πια ξεχάσει και δεν θέλω να σε δω. Τώρα όσο και να θες να σ' αγαπώ, δεν γυρίζω πίσω, δεν μπορώ. Τρέξεις να με βρεις, δεν θα με προλάβεις ούτε θα μ' ονειρευτείς. Τώρα όσο και να τρέξεις να με βρεις, δεν θα με γνωρίσεις κι αν με δεις. Έκανες το λάθος, άφησες το πάθος και μ' αρνήθηκες τρελή. Έσβησες τα στέρι, βρήκες άλλο τέρι, άλλο χάδι και φιλί. Τώρα όσο και να τρέξεις να με βρεις, δεν θα με προλάβεις ούτε θα μ' ονειρευτείς. Τώρα όσο και να τρέξεις να με βρεις, δεν θα με γνωρίσεις κι αν με δεις. Πως μ' αγαπάς, δε γυρίζω πίσω, ρέστα τώρα μη ζητάς. Τώρα όσο και να λες πως μ' αγαπάς, δε γυρίζω, μην το συζητάς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους ήρθατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με έναν ερμηνευτή σπουδαίο, ο οποίος μάλλον εκφράζει και το ρήμα που χρησιμοποιείται μερικές φορές. Λέμε αυτός τον ακούμε και μας απογειώνει. Αυτός μας απογειώνει γιατί είναι και πιλότος ταυτόχρονα. Τι είναι πιο δύσκολο, η απογείωση ή η προσγείωση? Εμείς οι επιβάτες νομίζουμε ότι είναι η προσγείωση. Κοίταξε, υπάρχουν πολλά που μπορείς να πεις. Την απογείωση είναι δύσκολα γιατί εκεί είσαι με πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο αεροπλάνο, είναι φουλ καύσιμα, είναι τα πάντα, είσαι με φουλ σχεδόν ισχύ, οπότε ό,τι και να συμβεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Στην προσγείωση θέλει να μπορείς να πετάς, ας πούμε. Και αυτό που έτσι λίγο λέμε μεταξύ μας είναι ότι στην απογείωση δοκιμάζεται το αεροπλάνο, στην προσγείωση ο πιλότος, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά εντάξει. Άμα πετάς στα σύννεφα μετά κατεβαίνοντας στη γη, είσαι πιο στερεός? Α, ναι. Εμένα γενικά όλο αυτό, όλη η ενασχόλησή μου με τη δουλειά αυτή την αεροπορική, καλό νομίζω μου έχει κάνει, γιατί πετάω στα σύννεφα μόνο εκείνες τις ώρες και όχι τις υπόλοιπες. Δεν ζεις εκεί. Ναι, τις υπόλοιπες είμαι στο έδαφος και καλά. Πρέπει να βγάλουμε άκρη. Κοίτα, είσαι 35 χρόνια στο τραγούδι. Λίγο περίπου, ναι, στη δισκογραφία. Ναι, στη δισκογραφία. 34. Ναι. Και είσαι 35. 30 στα αεροπλάνα. Από το 94, 29. Για να το καταλάβουμε δηλαδή τώρα. Ενώ εσύ λοιπόν κάνεις, είσαι στη δισκογραφία ήδη, ταυτόχρονα μαθαίνεις να πετάς. Είναι εκείνο το διάστημα. Αυτό ξεκίνησε σαν χόμπι. Γιατί ήταν κάποιο έτσι μεράκι δικό μου που το είχα από παιδί. Υπάρχει μια πολύ, να στην πω αν θες, μια πολύ γρήγορη ιστορία. Πώς δεν ακολούθησε αυτή τη διαδρομή. Ήταν το γεγονός ότι όταν εγώ άρχισα να δείχνω δείγματα ότι θέλω να γίνω πιλότος και λοιπά, βεβαίως καταλαβαίνεις η μάνα μου κόντεψε να πάθει όλες τις αρρώσκες μαζί, εγκεφαλικά, φράγματα, τα πάντα. Άρχισε λοιπόν να μου λέει ότι δεν γίνεται εσύ να πας, δυστυχώς λέει δεν παίρνουν στην αεροπορία μοναχοπέδια. Ναι, πρέπει να, ας πούμε, ναι, γιατί αν συμβεί κάτι, ας πούμε, συνήθως. Εμένα μου φάνηκε λίγο αστείο όλο αυτό. Άρχισα να το συζητάω με θείους, ξαδέρφια και τα λοιπά, πιο μεγάλα ξαδέρφια από μένα, οι οποίοι μου λέγανε ακριβώς το ίδιο. Ενέρεση, δεν το ξέρεις? Δεν παίρνουν, λέει, όχι, πρέπει να είσαι. Οπότε εγώ το έβγαλα από το μυαλό μου. Λέω, αφού το λένε όλοι αυτοί, το ξέρουν, ας πούμε. Δεν κάθισα να το ψάξω περισσότερο. Βεβαίως έχεις καταλάβει τι είχε γίνει. Είχε πιάσει όλο το σόι. Και τους είχε πει, θα λέτε και αυτό. Τους είχε πει, αν τολμήσει και σας πει κάτι τέτοιο, κατευθείαν θα του πείτε αυτό, για να είμαστε συνεννοημένοι. Και εγώ το έφαγα κανονικά. Αργότερα, όταν πια μπήκα, ήμουνα ήδη στη δισκογραφία, ήδη σχετικά γνωστός και λοιπά, αποφάσισα και το έκανα. Υπάρχουν και εκεί ιστορίες ολόκληρες πώς έγινε, αλλά ξεκίνησα να μαθαίνω για να μου φύγει το μεράκι αυτό, να πάω να πετάω. Αλλά αργότερα, όταν πήρα το πτυχίο του αεροτεχνικού, ένιωθα λίγο σαν τους οδηγούς στο δρόμο με τον νι. Δεν ήταν, ήθελα να το πάω παρακάτω και για τη γνώση, γιατί ήταν κάτι που αγαπούσα πολύ. Και έτσι άρχισα να διαβάζω όλη την ύλη για το επαγγελματικό πτυχίο. Και τότε έκανε σχολή στην Ελλάδα, γιατί στην Αμερική δεν θα μπορούσα να πάω, να λείψω από τη δουλειά μου εδώ καθόλου. Στις εποχές δουλεύαμε κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, όταν άνοιξε τη σχολή της η Ολυμπιακή, πήγα στη σχολή της Ολυμπιακής και πήρα και το επαγγελματικό πτυχίο. Την έχουν κλείσει αυτή τώρα, έτσι. Το έκανα. Την κλείσανε, ναι. Έκλεισε, ναι, ναι. Αλλά τώρα υπάρχουν πολλές άλλες ιδιωτικές σχολές, πολύ καλές σχολές εδώ σε όλη την Ελλάδα, που μπορεί να πάει κάποιος και να γίνει επαγγελματίας. Και τότε το έκανα μόνο για τη γνώση επί της ουσίας. Και λέω ότι αυτό γίνεται. Αυτό έγινε. Ο Μακεδόνας τραγουδάει, το ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, και εσύ, ναι, ναι, παράλληλα κάνεις αυτό. Ναι. Το 94 είχα πάρει το πτυχίο το αεροτεχνικό και το 98, 97, 98 πήγα στην Ολυμπιακή. Το 99, αρχές του 99 πήρα το επαγγελματικό. Και αρχίζει να πετάς πότε? Άμεσα σχεδόν. Γιατί ναι, είχε βγει η βρώμα από φίλους εκεί και τα λοιπά. Ότι εσύ αυτός είναι πολύ καλός και έτσι και αυτά. Και παρότι κάνει τη δουλειά, άρχισε να το συζητάνε και είχα πάει σε κάποιες εταιρείες από τότε. Αλλά το ένα, ξέρεις, αυτά τα πράγματα έτσι είναι. Άμα πας κάπου, μετά το ένα φέρνει το άλλο. Και τώρα λοιπόν, τι πετάς εντός Ελλάδας? Όχι. Κάνεις διαδρομές ή και εξωτερικό? Έξω, κυρίως έξω. Γιατί πετάω σε εταιρείες που έχουν βάση στο εξωτερικό. Α, μάλιστα. Και πετάω Airbus Α320. Και όταν είναι οι επιβάτες, ας πούμε, και λες ο κυβερνήτης σας καλησπερίζει και τα λοιπά. Δεν ακούνε το όνομα. Γιατί είναι καταλαβαίνουν το... τη φωνή ότι ο Πάκας που λέει ότι είναι όχι, ο πιλότος είναι ο Μακεδόνας. Πού να καταλάβουν. Σε ένα χώμα διψασμένο, σε μια ρημαγμένη γη, σε ένα σώμα νεκρωμένο, ήρθες και έδωσες πνοή. Κι η άγρια δίψα που με πνίγει σβήνει τώρα στα φιλιά. Κι η αγκαλιά σου με τυλίγει και μου ανθίζει στην καρδιά. Έρωτα, ξανά με βρήκες μια ζωή. Να σώσεις ήρθες μια ψυχή καταδικασμένη σε θανάτου ποινή. Έρωτα, Θεού σημάδι που ζωή ξυπνά στον άδει. Όλα εσύ στο τίποτα μου, στο μηδέν, μόνη πίστη μου εσύ. Πόσες λίμνες και ποτάμια, εστέρεψαν πηγές, πόσα ορφάνεμένα βράδια και εν τα δάση μου οι φωτιές. Έρωτα, ξανά με βρήκες μια ζωή. Να σώσεις ήρθες μια ψυχή καταδικασμένη σε θανάτου ποινή. Έρωτα, Θεού σημάδι που ζωή ξυπνά στον άδει. Όλα εσύ στο τίποτα μου, στο μηδέν, μόνη πίστη μου εσύ. Έρωτα, Θεού σημάδι που ζωή ξυπνά στον άδει. Όλα εσύ στο τίποτα μου, στο μηδέν, μόνη πίστη μου εσύ. Πόσα χρόνια είσαι, είσαι πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικά, δηλαδή στο χώρο του αεροπορικό ως πιλότος? Ναι, από το 99. Ναι, 24 χρόνια. Ξέρεις, περνάνε από τα μάτια μας διάφορες ειδήσεις κάθε φορά. Το ατύχημα που είχες τότε με το ελικόπτερο, κάποιοι νομίζουν ότι πιλοτάριζες εσύ. Δεν πιλοτάριζες, ήσουν επιβάτης, έτσι. Και μάλιστα πρέπει να ήταν μηχανική βλάβη. Μηχανική. Τι είχε συμβεί βλάβη, τότε, ναι, σε αυτό, ναι, ναι, το ατύχημα? Βλάβη. Ήταν φοβερή εμπειρία, φαντάζομαι, αυτή. Φοβερή, ναι. Και όλα αυτά που άφησε μετά. Εννοώ ότι ο κόσμος έμεινε λίγο στο ότι αρχικά στην εντύπωση ότι σκοτωθήκαμε και στο ότι τελικά επιζήσαμε. Αλλά όλα αυτά που συνέβησαν και ο τραυματισμός ήταν πάρα πολύ βαρύς και πήγε για πολλούς μήνες. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Με και χειρουργία ήταν, και με διάφορα. Οι διασώστες πρέπει να παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε εκείνη την περιπέτεια. Βέβαια. Και η εμπειρία φυσικά του φίλου και συναδέλφου που πετούσε το. Γιατί αλλιώς ήμασταν ξεγραμμένοι στο σημείο που έγινε η βλάβη. Σκέφτηκες τότε να αφήσεις τα σύννεφα, σου πέρασε από το μυαλό? Όχι, δεν το σκέφτηκα. Και ήταν αστείο, γιατί ήμουν στο νοσοκομείο και περνούσαν, έβλεπα κάποια αεροπλάνα να περνάνε, ας πούμε, απ' έξω και έλεγα, άρε να μην είμαι τώρα εκεί. Και μου λέγανε, καλά, είσαι βλαμμένος, δεν υπάρχει. Αλλά ξέρεις πώς το σκέφτομαι, ότι ξέρω εγώ, ένας ηλεκτρολόγος σίγουρα αποκλείεται να κάνει την καριέρα του και να μην τον έχει χτυπήσει το ρεύμα. Είτε λίγο είτε πολύ, κάτι να μην έχει γίνει, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι θα πει την άλλη μέρα, εγώ τα παρατάω, δεν ξαναπιάνω κατσαβίδι, ας πούμε, να πάω στη δουλειά. Είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή δεν μπορείς να τα παρατάς έτσι. Στην πολεμική αεροπορία, για παράδειγμα, όταν κάτι συμβεί, ένα ατύχημα όπως δυστυχώς αυτό που είχαμε πρόσφατα, που ήταν θλιβερό, η πρώτη κίνηση που γίνεται είναι βγαίνουν όλα τα σμήνη και πετάνε. Γιατί, για να φύγουν από αυτό το σοκ που έχει συμβεί, γιατί αν το αφήσεις αυτό το πράγμα και δεν ξαναπετάξεις, μετά και περάσει καιρός, αρχίζεις και το σκέφτεσαι αλλιώς. Άμα μαζέψεις την παρέα, τους φίλους εκεί, το Σταμάτη, την Νικολακοπούλου, την Πρωτοψάλτη και τους πεις «Ελάτε να σας πάω μια βόλτα με το αεροπλάνο», θα έρθουνε? Σου έχουν εμπιστοσύνη? Ναι μωρέ, σιγά. Γιατί να μην μου έχουν? Να σου πω, δεν είναι ότι πετάω, κάνω τις βόλτες μου. Είμαι κυβερνήτης Airbus 320, εκπαιδευτής, εξεταστής, όλα αυτά. Οπότε, εντάξει. Σταμάτη τον έχω πάει και στο παρελθόν, στη Θεσσαλονίκη, με μικρό βέβαια. Εγώ ξέρεις πως αισθάνομαι τώρα, επειδή σε αγαπάω, σε θαυμάζω και τα λοιπά, αισθάνομαι σαν το Φωτόπουλο σε εκείνη την ταινία που έρχεται ο γαμπρός και του λέει «Να δεις πόσο σε γουστάρω, θα ανέβω στο αεροπλάνο σου να με πας μια βόλτα στο μεταξουργείο». Α, ναι. Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά. Τα βλέπω κι ούτε ξέρω πως να ζω, ούτε και πως να αγάπω. Τη ζωή μου επιβλέπω. Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς. Τη ζωή μου αντιγράφω. Πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πως μ' αρέσει το φεγγάρι, πως μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να με δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπη στη πληγή. Πήρα κόκκινη καρδιά και που κάμισα φαρδιά φοράω και ρωτάω να μου πουν όσοι ξέρουν να αγαπούν σε ποιον έρωτα χρωστάω. Πήρα κόκκινα φτερά και περνάω μια χαρά, γελάω. Πιάνω σώμα του χιόνιου και ουρά χελιδόνιου, στου Θεού ταυτή μιλάω. Πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, κι είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πως μ' αρέσει το φεγγάρι, πως μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης τη πληγή. Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Κι ούτε ξέρω πως να ζω, ούτε και πως να αγαπώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. του πελαγού με χαρτέρες σαν με βομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε αμαρτία μονάχα κι εγώ μια Στο Βατικανό πώς βρέθηκες? Α, ήταν νομίζω το 2005. Κάτι, υπάρχουν κάποια βραβεία εκεί που γίνονται, διεθνή βραβεία, που ψάχνουν να βρούνε καλλιτέχνες γενικώς που έχουν κάνει φιλανθρωπική δράση και όλα αυτά. Ρωτήσανε κάποια ομάδα δημοσιογράφων εδώ στην Ελλάδα και θέλανε κάποιον από τους νέους, από τους νεότερους τραγουδιστές. Και πρότειναν εμένα γιατί ξέραν ότι έχω κάνει, δεν ξέρω κι εγώ, πόσες συναυλίες αφιλοκερδώς για κοινωνικούς σκοπούς. Και ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Για να πω την αλήθεια, στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνανε φάρσα, αλλά τελικά δεν ήταν. Έγινε μια βράβευση εκεί στην Αούλα Μάνια του Βατικανού και ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη και συγκινητική φυσικά. Φαντάζομαι μία από τις ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας σου, της διαδρομής σου, είναι αυτή η συμμετοχή σου σε αυτή τη σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση του Μουμουλίδη, «Ποιος στη ζωή μου», για τη ζωή του Μίκη Θοδωράκη. Ναι. Πρέπει να πω ότι ήταν συγκλονιστικό αυτό που είχαμε την ευκαιρία να δούμε, αυτές οι χιλιάδες που βρεθήκαμε εκείνο το βράδυ στη Μακρόνησο. Καλά αυτή η βραδιά. Όταν δώσατε αυτή την παράσταση. Και ευτυχώς είναι και μαγνητοσκοπημένη και έτσι έχει μείνει και στην ιστορία. Εξαιρετική. Και η παράσταση πολύ ωραία. Εγώ είχα παίξει και στην πρώτη φορά. Αυτή η παράσταση είχε ανέβει ξανά το 2000. Πριν γίνουν αυτές οι παραστάσεις στο μπάντμιντον και η περιοδία που κατέληξε στη Μακρόνησο. Τότε ήταν με πρωταγωνιστή το Γιάννη Μπέζο. Στην δεύτερη παράσταση ήταν ο Γρηγόρης ο Βαλτινός. Αλλά ήμουν και εκείνο το καλοκαίρι δηλαδή, και τότε λεγόταν αλλιώς βέβαια η παράσταση, λεγόταν «Οι δρόμοι του Αρχάγγελου» νομίζω. Ήταν εξαιρετική δουλειά, και βεβαίως ανταμείφθηκε γι' αυτό όλος ο κόπος μας, δηλαδή για το γεγονός ότι ήταν κάθε βράδυ 2.500 κόσμο στο θέατρο μπάντμιντον και γίναν τόσες συναυλίες με τόσο πολύ κόσμο. Και φυσικά η βραδιά αυτή που είπες και εσύ, που δεν μπορεί να ξεχαστεί, ήταν κάτι μοναδικό. Η εμπειρία σου από αυτή τη συνεργασία με το Μίκη? Εξαιρετική, όπως και άλλες φορές όποτε έτυχε να συνεργαστούμε. Αυτό που ήταν μαγικό με τον Θεοδωράκη ήταν, καλά, πέρα από το γεγονός αυτό, είχαμε βρεθεί αρκετές φορές και πέρα από τη δουλειά. Και φυσικά, επειδή εγώ έχω, ίσως αυτό είναι ίσως το πιο καλό μου, ότι προσπαθώ να κερδίζω από κάθε άνθρωπο ό,τι μπορώ. Δηλαδή δεν υπήρχε, είχα ανοίξει τα μαγνητόφωνα και και ρουφούσα την κάθε του λέξη και την κάθε του σκέψη και ό,τι μου έλεγε. Αλλά αυτό που ήταν μαγικό και δεν μπορείς να το ξεχάσεις ποτέ είναι η ώρα που ήσουν πάνω στη σκηνή και ο τρόπος που σου έπαιρνε το τραγούδι. Ξαφνικά δηλαδή αναβαθμιζόσουν σαν τραγουδιστής μόνο και μόνο από τη διεύθυνση που σου έκανε. Δηλαδή σου έδινε όλο τον τρόπο πώς θα το πεις. Αν ήξερες να τον παρακολουθείς, ήξερες πώς πρέπει να το πεις. Και έτσι αισθάνθηκα γιατί όλοι οι τραγουδιστές αυτοί που τραγούδησαν Θεοδωράκη, ο Βυθικότης, η Φαραντούρη, ο Καζαντζίδη, όλοι, ο Νταλάρας και αυτά λοιπά, έχουν τόσο μοναδικές ερμηνείες στα τραγούδια του. Μία από τις επίσης πολύ σημαντικές δουλειές που έχεις κάνει είναι αυτή τα λογοκριμένα. Μιλάμε δηλαδή για εκείνα τα τραγούδια που περάσανε από το μαχαίρι της λογοκρισίας και εσείς τα ανεβάσατε πριν μερικά χρόνια με τους πραγματικούς βέβαια στίχους. Ναι, βέβαια. Αυτή ήταν μια ιδέα ενός νέου ανθρώπου, του Δημήτρη Χαλιώτη, που ήρθε και με έπιασε και μου την εξέθεσε έτσι και μου είπε ότι αν θέλεις να το κάνουμε παρέα, και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τα τραγούδια ήταν εξαιρετικά, ήταν τραγούδια από την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά, που τότε ξεκίνησε ουσιαστικά η λογοκρισία, απαγορεύοντας τους αμανέδες και οτιδήποτε είχε ανατολίτικους δρόμους. Όποια τραγούδια ήταν γραμμένα σε ανατολίτικους δρόμους, και μετά βεβαίως με όλες τις πολιτικές καταστάσεις που απαγορεύσαν τραγούδια, με τα χασικλίδικα τα τραγούδια που επίσης απαγορεύτηκαν, όλα αυτά που μιλούσαν για ουσίες, πάρα πολλά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, ήταν εξαιρετική δουλειά, την κάναμε εκεί με το θεατρικό εργαστήριο του Δήμου, με το μουσικό εργαστήριο του Δήμου Αθηναίων, στην παλιά λυρική σκηνή. Και μάλιστα δυστυχώς ο COVID μας χάλασε τότε τα σχέδια, γιατί η πρώτη παράσταση ήταν sold out. Αμέσως προγραμματίσαμε την επόμενη, λόγω COVID απαγορεύτηκαν όλες οι εκδηλώσεις, και έτσι την κάναμε νομίζω 2 χρόνια μετά. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτά είναι μακρινά, της εποχής του Μεταξά που λέμε, αυτό το πράγμα καταργήθηκε το 1994. Το τελευταίο θύμα ήταν η Πλάτωνος, η Λένα Πλάτωνος, σε ό,τι αφορά την λογοκρισία. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για τους ρεμπέτες και τους αμανέδες κτλ. Μέχρι ο Χατζηδάκης, γιατί η Μαύρη Φόρτ λέει που είχε γράψει θεωρείται. Γιατί είχε λέει σεξουαλικά υπονοούμενα μέσα και τέτοια. Ναι. Λοΐζος, εκεί που λέει τα 10 παλικάρια ήταν Λευτεριά και το κάναν Λεβεντιά. Καλά Καλδάρας, Εμφύλιος. Όλος ο Θεοδωράκης βέβαια. Όλος ο Θεοδωράκης. Υπάρχει σκέψη να ξανάρθουν αυτές οι δουλειές, Κώστα? Λέω και για τα λογοκριμένα και για την παράσταση Ποιος στη ζωή μου. Το Ποιος στη ζωή μου ήταν να γίνει και φέτος. Δεν ξέρω τελικά αν θα προχωρήσει. Ίσως να γίνει από Οκτώβριο κάτι. Το ήθελε πολύ ο Θέμης να το κάνει ο Μουλίδης ξανά και να μαζευτεί η παλιά ομάδα και κάποιοι άλλοι καινούργοι. Τότε σκηνικά τραγουδιστικά ήσουν εσύ, η Γιώτα Ινέγκα και ο Κώστας ο Θωμαίδης. Ναι. Και τα λογοκριμένα νομίζω ότι θα τα ξανακάνουμε κάποια στιγμή, γιατί μια τόσο ωραία δουλειά δεν μπορεί να χαθεί σε 2 συναυλίες, και θα την ξανακάνουμε και θα την ηχογραφήσουμε. Είναι και μέσα στα σχέδια να τα ηχογραφήσουμε. Και τραγούδι και πιλότος αλλά και ηθοποιός, 3 χάριτες στους μικρούς μίτσους. Νομίζω είχες περάσει από τους μικρούς μίτσους σε ρολάκι. Ναι. Δίσεξα Μαρτίν. Σε Ελλάδος τα παιδιά. Εκείνες και εγώ ή εκείνος και εγώ. Εκείνες και εγώ. Σε πολλά από αυτά. Και φέτος παίζω και στο θέατρο, ας πούμε, στο Εκτοπάτωμα, που εκεί πέρα από το τραγουδιστικό Βάλαρης, μέρος έχεις και παρουσία. Κυρίως είναι πρόζα. Αλλά είναι και τα τραγούδια βέβαια που είχαν γράψει ο Σταμάτης και η Λίνα την προηγούμενη φορά που ανέβηκε το έργο στην Ελλάδα το 1991, τα οποία έχουν μείνει βέβαια και σαν επιτυχίες, και παίζουμε στην παράσταση. Η παράσταση σκίζει, είναι στο Ακροπόλ κάθε μέρα από Τετάρτη ως Κυριακή. Είναι εκεί που είσαι υπερεκτιμημένος. Εκεί. βράδυ που βρέχε. Που βρέχε μονότονα. Έφυγες αγάπη μου. Ποιος σε πήρε να ξέρα και θα τον εσκότωνα. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Έφυγες αγάπη μου. Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Μέχρι που εχάραξε. Έφυγες αγάπη μου. Κι η καρδιά μου σκίστηκε. Κι η καρδιά μου σπάραξε. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι που εχάραξε. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι που εχάραξε. Γουστάρω γυναίκες, μαγιώρες, μπεμπέκες, με σώμα σαν χέλι και στόμα σαν μέλι. Γουστάρω και μέρη που θέλει λευτέρι και πόσοι ποιος ξέρει τις βάζουνε χέρι. Γουστάρω όμως μαζί σου πιο πολύ όταν ξυπνάμε το πρωί με καφεδάκι και μπλα μπλα με σουξου μουξου κλπ. Κουβέντα για τα χτεσινά στην πιάτσα, περιστατικά στα μπαρ, στα μαγαζιά. Τσιγάρα πίνοντας τριφτά, πάρτι κολλά. Στριφτά, πάρτι κολάριστα. Γουστάρω κουλτούρα, πρεμιέρες με σκούρα. Γουστάρω τα Βιάννη και Άννα Μανιάνη. Γουστάρω παρτίδες με τους μερακλίδες, πυρίτσες, ουζάκια και μπαγλαμαδάκια. Γουστάρω όμως με φίλους καβαλέτα, με σημεριά στα καφέ, με κομμενούλες κυριλέ και με χοντρό ταχταμπουλέ. δήθεν και αυτά πως όλα είναι σχετικά ρέστη από λεφτά. Μπερδέματα οικονομικά, ερωτοψυχικά, μπερδέματα οικονομικά. Κώστα, έρχεται δίσκος. Ναι, έρχεται δίσκος με Δημήτρη Παπαδημητρίου. Βεβαίως έχει μελοποιήσει πάλι ποιήση ο Δημήτρης, όπως πάντα. Και λέγεται «Τον Γκρεμιστής», παίρνοντας τον τίτλο από το μόνιμο ποίημα του Κωστή Παλαμά. Με πάρα πολύ ωραία τραγούδια, όπως αυτά που γράφει πάντα ο Δημήτρης. Και κάποια τραγούδια είναι σε ποιήση του Μάνου Ελευθερίου, του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Είναι 8 τραγούδια επί της ουσίας, που τα δουλέψαμε από το καλοκαίρι και τώρα ήρθε η ώρα να κυκλοφορήσουν. Πότε είναι η παρουσίαση? Σε 2-3 μέρες. Τη Δευτέρα θα το κάνουμε στο Μικρό Παλάς. Ναι, τη Δευτέρα το βράδυ. Και πες μας πάλι που σε βλέπουμε. Ακροπόλ. Στο Ακροπόλ, στην παράσταση Το Έκτο Πάτωμα, συνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη, με τραγούδια, μουσικές και τραγούδια του Σταμάτη Κραουνά και της Λίνας Νικολακοπούλου. Μια πολύ ωραία παράσταση με έναν εξαιρετικό θείασο, Ιρό Μανέ, Μίρκα Παπακοσταντίνου, Ευαγγελία Μουμούρη, Δημήτρης Πιατάς βεβαίως, και πολλοί άλλοι καλοί ηθοποιοί εξαιρετικοί. Και μια παράσταση βέβαια που σκίζει αυτή τη στιγμή. Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Το ότι είσαι μια τεράστια φωνή το ξέρουμε. Καταλάβαμε ότι είσαι και ωραίος τύπος. Να είσαι γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πολύ. Και να είσαι όπως είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 7. Να είστε καλά, ψυχή βαδιά. Τη δύναμη να σ' αποχαιρετήσω, όλη τη δύναμη στην άκρη της ζωής, και ένα χάδι στα μαλλιά σου να αφήσω πριν να βγεις. Και θα σου δώσω από την καρδιά μου την ευχή μου, και θα σκοτώσω το βαρύ μου εγωισμό, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπάει για τους δυο. Σου εύχομαι να με ξεχάσεις, σου εύχομαι βαθιά να αγαπηθείς. Για μένα πίσω μην κοιτάξεις, για μένα μην νοιαστείς. Για μένα πίσω μην κοιτάξεις, εγώ είμαι σαν τα φλοιά της γραμμής, που μένουν αδιανά στο τέλος της κάθε διαδρομής. Κάποιος θα έλεγε εκδίκηση να πάρω, κάποιος τα κοίταζε πως να δικαιωθώ, μα εγώ στο τέλος το δικό μου κουβαλάω το σταυρό. Γιατί υπάρχουν εκείνοι που ξεχνάνε, εκείνοι που εύκολα αλλάζουν και μπορούν, μα είναι και εκείνοι που όταν λένε το για πάντα το εννοούν. Σου εύχομαι να με ξεχάσεις, σου εύχομαι βαθιά να αγαπηθείς. Για μένα πίσω μην κοιτάξεις, για μένα μην νοιαστείς. Για μένα πίσω μην κοιτάξεις, εγώ είμαι σαν τα πλοία της γραμμής, που μένουν αδιανά στο τέλος κάθε διαδρομή. Για μένα πίσω μη κοιτάξεις, εγώ είμαι σαν τα πλοία της γραμμής που μένουν αδιανά στο τέλος της κάθε διαδρομής. Για μένα πίσω μη κοιτάξεις, για μένα μη με στείς.